پاری دلی مزنو کی جذبہ دی پیل شوی خندق عملیات دی پیل شوی خندق عملیات دی پاری دلی مزنو کی جذبہ دی پیل شوی خندق عملیات دی فایل شوی خندق عملیات دی د نفاق لمن ټول کړي جربا که خدای کړل شي کفار در په دربا د خزان برګ لاسونه بغوت کړي ترین اخلاص شی حسین مازی گربا دا عالی تو ربیاتی نواتی کڑی مغرور با دی زیر او زبر با دا عمر او منصور هدایات دی پایل شوی خندق عملیات دی دا عمر او منصور هدایات دی پایل شوی خندق عملیات دی پاری دلی مزنو کی جذبہ دی پایل شوی خندق عملیات دی پایل شوی خندق عملیات دی ای غدار حیدر تا حزر شا تیر لدی اخبال لار او مسیر شا دا اختا پا ظالم پلا روانا دا معاز فیصل ایلا رزر شا چی اوس پریکنی سرونا دا تونو جرح سار دا تسلیم پا زنزر شا دستو مانو سلگو حاصلات دی پایل شوی خندق عملیات دی دستو مانو سلگو حاصلات دی پایل شوی خندق عملیات دی پاری دلی مزنو کی جذبہ دی پایل شوی خندق عملیات دی پایل شوی خندق عملیات دی غالم گایا لگتم شا توفان دی دا زوانانو سینا برا روان دی چی پرون دی پوینو لت پات کنو انتقام دا خولی قرآن دی دا ملالی دا وینو کسات دی دا نازو هاو رکشا وی ارمان دی دا شهید و ظلم و برکات دی پایل شوی خندق عملیات دی دا شهید و ظلم و برکات دی پایل شوی خندق عملیات دی پاری دلی مزنو کی جذبہ دی پایل شوی خندق عملیات دی فایل شوی خندق عملیات دی استشهاد در نهیر ناش گورا عید کی برپاس باند سپورا موٹر بم دے اس ہم لار ساری عید کفر غلام مختورا حیبتی کا منڈو دا تیارا خلاص بنا شلا پو سر زورا دا قتو موروان تنظیم دی پیل شوی احزاب عملیاتی دا قتو موروان تنظیم دی پیل شوی خندق عملیاتی پاری دلی مزنو کی جذباتی پیل شوی خندق عملیاتی فیل شوی خندق عملیاتی تکبر او غرور باد خامشی ستا جوڑ کری تدبیر بنا کامشی مونگ تراب دا نصرات وعد کرے انشاءاللہ بس ہم دا بے مقام شی دا فرید وینا واورا ظالیما ستا ظلم وحشات با تمام شی شک پری مکڑا دا ٹول یقین یادی پایل شوی خندق عمل یادی شک پری مکڑا دا ٹول یقین یادی پایل شوی خندق عمل یادی پاری دلی مزنو کی جذباتی پایل شوی خندق عمل یادی پایل شوی خندق عمل یادی پاری دلی مزنو کی جذباتی پایل شوی خندق عمل یادی پایل شوی خندق